Więc myślę, że dobrze, że to nastąpiło 25 lat temu i trwało w zasadzie kilka lat, niż miałoby nastąpić teraz. No zdecydowanie, poza tym było, tak jak powiedziałem, przyzwolenie polityczne. To był cudowny moment wybrany wtedy pewnego rodzaju oddechu od takiego politycznego nacisku i od daleko idącej zależności Polski. I to wszystko w owym okresie było możliwe. Mhm. Natomiast to, co pan powiedział w Rosji, no ja mam wrażenie, że w Rosji każda terapia szokowa by przeszła. Tylko to jest pytanie, czy ona jest dzisiaj im potrzebna. Tam bardziej polityczna. Otóż tak, bardziej politycznie. Panowie, pamiętajmy, że osiągnęliśmy w naszym regionie największy przyrost PKB przewyższający 100%. Podkreślam, w naszym regionie. To, no, statystycznie jest to rzeczywiście tak wysoka wartość i może też wysoka, bo nasza gospodarka nie jest mała. Tak? W małej gospodarce taką wartość jest można osiągnąć czasami szybciej. Estonię, którą się porównuje, osiągnęła około 80%. Węgry. Bliżej nas. Węgry no, nie osiągnęły tego, bo w pewnym momencie nastąpiło tam zaniechanie. Tylko teraz... Czy te 100% to też jest wartością, którą można było osiągnąć maksymalnie, czy... Bo były różne teorie, tak? Co by było, gdyby na przykład plan Balcerowicza był kontynuowany, gdyby no, mocne spojrzenie na taki kapitalizm, na gospodarkę rynkową jeszcze przechodziło przez kilka lat, czy z tych 100% nie dałoby się osiągnąć więcej? Bardzo mnie to cieszy, co pan mówi, bo ja czasami, kiedy mówię, że nie epatujmy się liczbami, bo powiedzmy, jak jestem dealerem samochodu, na przykład Bugatti i mówię, że mam wzrost 100%, znaczy z dwóch samochodów sprzedałem 4. Więc z tego punktu widzenia ja bym się tak nie apotował tymi liczbami, tylko powiedział w ten sposób, że rzeczywiście jest to pytanie, czy nie można było dalej osiągnąć więcej i czy te 100% jest dla nas wystarczające, czy ten pułap jest dla nas wystarczający, by pytanie, z jakiego pułapu startowaliśmy. I ja bez przerwy sobie zadaję pytanie, czy nas nie stać na więcej. Czy nas nie stać i czy nie było nas stać na więcej i być może w którymś momencie te reformy były zaniechane, bo gdzieś się pojawił opór społeczny. Ale no tak, z oporem społecznym nie da się walczyć. I na tym niestety musimy, panowie, zakończyć. Dziękuję bardzo profesor Krzysztof Opolski, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. To historyczny dzień w relacjach amerykańsko-kubańskich. Waszyngton wznawia stosunki dyplomatyczne z Hawaną. Historyczne deklaracje padły w polskim parlamencie. Prezydent Ukrainy chce integracji swojego kraju z NATO i Unią Europejską. Przed świętami akcja Nie kupuj żywych karpi. O ich los upomina się m.in. aktor Bartłomiej Topa. Od nas indywidualnie zależy to, czy będzie mniej, czy będzie więcej cierpienia. Od nikogo innego. Koniec amerykańskiej izolacji Kuby. Po ponad 50 latach Stany Zjednoczone wznawiają stosunki dyplomatyczne z Hawaną. W specjalnym wystąpieniu Barack Obama zapowiedział też złagodzenie sankcji ekonomicznych. Prezydent oświadczył, że zmiany we wzajemnych relacjach zaczną się od otwarcia amerykańskiej ambasady w stolicy Kuby. Wezwałem sekretarza stanu Johna Kerry'ego, by natychmiast nawiązał z Kubą dialog o przywróceniu stosunków dyplomatycznych zawieszonych w 1961 roku. Amerykanie otworzą ambasadę w Hawanie, a urzędnicy wyższego szczebla odwiedzą Kubę. Tam, gdzie mamy wspólne interesy, będziemy współpracować, na przykład w sprawach zdrowia, imigracji, walki z terroryzmem, przemytem narkotyków i reagowaniem na kataklizmy. Prezydent Kuby Raúl Castro potwierdził wznowienie stosunków dyplomatycznych z USA, zastrzegł przy tym, tym, że nadal istnieją różnice między oboma krajami. Podziękował też Watykanowi za jego wkład w porozumienie z Amerykanami. Poinformowano, że w zbliżenie między Waszyngtonem a Hawaną osobiście zaangażował się papież Franciszek. Jesienią w Watykanie odbyło się spotkanie delegacji obu państw, na którym finalizowano m.in. decyzję o wymianie więźniów między Stanami Zjednoczonymi i Kubą. Biały Dom podkreślił, że wsparcie papieża było bardzo ważne. Mówił, że najprawdziwszego przyjaciela poznaje się w biedzie i dziękował za obecność Polaków w najtrudniejszych momentach dziejów Ukrainy. Prezydent Petro Poroszenko wygłosił przemówienie w polskim parlamencie. Zapowiedział, że jego kraj wróci na kurs integracji z NATO i że za 6 lat chce złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Opinie o deklaracjach prezydenta Ukrainy zbierał w Sejmie Łukasz Walewski. Petro Poroszenko zapowiedział konkretnie, Kijów chce być w strategicznym sojuszu z Polską i NATO i przyjmie kierunek na zachód, ale dodał, że walcząc z agresją na własny kraj, Ukraina broni nie tylko siebie. Ukraina сьогодні. Walczymy też o naszą Europę. Nowego znaczenia nabiera tu stare polskie hasło. Za naszą i waszą wolność. Zdaniem marszałka Radosława Sikorskiego to wyjątkowo istotne słowa. Ważne przemówienie w ważnym momencie ważnego polityka o kluczowej kwestii dla Polski, dla Europy. Ale Witold Waszczykowski z PiSu podkreśla, że teraz piłeczka po stronie Warszawy, bo skoro powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Jesteśmy teraz znów potrzebni Ukraińcom. To jest szansa dla nas do wykorzystania. Albo się włączymy, albo wesprzemy teraz nie tylko retorycznie Poroszenkę, ale również działaniami faktycznymi. Choć Tadeusz Iwiński z SLD studzi nastroje, mówiąc, że Ukraina przez dziesięciolecia do Unii nie wejdzie z powodów gospodarczych i sprawa z Sojuszem Północnoatlantyckim nie wygląda lepiej. Perspektywa wejścia do NATO być może jest jeszcze bardziej odległa. Ale i SLD życzy Ukrainie jak najlepiej, a wystąpienie Poroszenki w Sejmie cała sala nagrodziła brawami na stojąco. A jutro prezydent Poroszenko wybiera się do Lublina. Kościół anglikański ogłosił nazwisko pierwszej kobiety biskupa. Po kilkuletnich sporach między tradycjonalistami a reformatorami, równo miesiąc temu synod otworzył płci pięknej drogę do sakry biskupiej na Wyspach Brytyjskich. Grzegorz Drymer. Nastąpiło to 20 lat od udzielenia pierwszym kobietom święceń kapłańskich w 1994 roku. Nowa biskup Libby Lane była w tej pierwszej grupie wyświęconych kobiet. Od 7 lat prowadzi własną parafię w hrabstwie Cheshire. Jest zamężna, a jej mąż jest również księdzem i pracuje jako kapelan lotniska w Manchesterze. Libby Lane została biskupem pomocniczym w pobliskim Stockport w diecezji Chester, zajmując stanowisko nieobsadzone od maja. Nominacja pierwszej kobiety biskupa ma nie tylko aspekt kościelny. Od XVI wieku kościół anglikański ma w Wielkiej Brytanii status wyznania państwowego. Jego głową jest królowa, a 26 spośród jego biskupów zasiada w Izbie Lordów. Status wyznania państwowego oznacza, że nie może być rozbieżności między prawem kanonicznym i prawem państwowym. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ryby też mają prawa, przypominają ekolodzy. Klub Gaja od wielu lat prowadzi akcję Nie kupuj żywych karpi. Chodzi o to, by traktować ryby humanitarnie i nie narażać na niepotrzebne cierpienie. Znęcanie się nad karpiami jest karalne, przypomina rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Takim miernikiem stopnia rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju jest to, jak traktujemy zwierzęta. Tutaj jest dużo do zrobienia i dużo się zmieniło. Liczby są dosyć wymowne. W ubiegłym roku prokuratorzy skierowali do sądów w całym kraju ponad 600 aktów oskarżenia dotyczących właśnie znęcania się czy uśmiercania zwierząt. W akcję Nie kupuj żywych karpi zaangażował się m.in. aktor Bartłomiej Topa. Rzeczywiście tradycji musi się stać zadość i za chwilę siądziemy do wigilijnych stołów, pójdziemy najpierw rzeczywiście do sklepu, będziemy kupować karpie albo i nie kupować, ale tak naprawdę to od nas indywidualnie zależy to, czy będzie mniej, czy będzie więcej cierpienia od nikogo innego. Przypomnijmy, naruszeniem prawa jest przetrzymywanie stłoczonych ryb w basenach lub ciasnych pojemnikach, pakowanie do foliowych toreb żywych ryb, a także zabijanie karpi na oczach klientów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. 6 meczów i tylko jedno zwycięstwo, tak zakończyły się dla naszych piłkarek ręcznych Mistrzostwa Europy. Dziś Polki przegrały z Rumunkami 19-24. Obrotowa Patrycja Kulwińska twierdzi, że dziś dało sobie znać zmęczenie turniejem. Te ostatnie mecze zawsze są bardzo trudne. To są mecze, w których jedzie się na oparach. Wiadomo, że to są najważniejsze mecze zazwyczaj i są najtrudniejsze, bo jesteśmy już po tylu spotkaniach, że w większości z dziewczyn po prostu nogi odmawiają posłuszeństwa i te, które grały więcej, są w tym momencie bardzo zmęczone. Polki zajęły ostatecznie 12 miejsce, do półfinału awansowała tymczasem Czarnogóra, która pokonała dziś 30-29 Szwecję. Podobno jest lepiej. Polscy skoczkowie trenowali dziś w Zakopanem. Na treningu pojawił się też prezes Związku Apoloniu Steiner. Był zadowolony z tego, co zobaczył i stwierdził, że jest szansa na to, by w najbliższych zawodach w Engelbergu nastąpił przełom. Do Szwajcarii pojedzie aż 7 naszych skoczków. Hulak, Łusek, Kubacki, Murańka, Ziobro, Zniszczą i Żyła. W Polskim Związku Piłki Siatkowej przełomu nie będzie na pewno co najmniej do marca. Na 16 marca zwołano nadzwyczajny zjazd delegatów. Oni zdecydują o dalszych losach prezesa Mirosława P., aresztowanego i podejrzewanego o korupcję. W siatkarskiej Lidze Mistrzów dzieje się za to bardzo dobrze. PGS Krabbeuchatów rozpoczęła rundę rewanżową. Na razie ma na koncie komplet zwycięstw, a jeśli dziś pokona Tirol Innsbruck za 2 punkty, zapewni sobie awans do kolejnej fazy. Na razie jest nieźle. Skra wygrała pierwszy set do 22, a drugi do 23. W Pucharze Europy koszykarze o pożegnalnym zwycięstwie marzy Stelmet Zielona Góra. Po 2 kwartach Stelmet prowadzi z Ventspils 27-23. Trzecia kwarta się zaczęła, jest 33-27 dla Stelmetu. Robert Kubica zdradził kilka swoich sekretów. Polak udzielił ciekawego wywiadu włoskiemu serwisowi Omnicorse. Przyznał, że nie prowadził rozmów w sprawie startu w przyszłym roku w serii WTCC. Zdradził, że tuż przed koszmarnym wypadkiem, po którym cudem uszedł z życiem, był bliski przejścia do Ferrari w Formule 1. Nawet więcej, byłem pewien, że trafią do Ferrari, przyznał Polak. Ale los chciał inaczej. Wciąż nie wiadomo, gdzie i jakim samochodem będzie jeździł w przyszłym roku. Na razie Kubica podobno zgłosił się do rajdu Janer w Austrii, pierwszej eliminacji Mistrzostw Europy. Na 100% wystartuje w tym rajdzie Kajetan Kajetanowicz. I jeszcze suplement szachowy. Ważna informacja dla kolegów z poranka, z którymi walczymy na szachownicy. Popołudniowy ruch to skoczek na G5. Tak więc widać wyraźnie, że niezależnie od pogody za oknem, panowie z poranka będą mieli białe święta. Miałem nadzieję, że to zrobicie. PR-owo jesteście przygotowani nieźle, trzeba przyznać. Czujesz, że nawet jakby już topór spadł w dół i twoja głowa spadła i potoczyła się to gdzieś, to ciągle byś wołał, ja zdobędę ten zamek. W nocy, proszę państwa, miejscami słabe opady deszczu. Na północy może to być deszcz ze śniegiem. Temperatura od -2 stopni na wschodzie do +3 na zachodzie i nad morzem. Zimniej w kotlinach górskich, tam od -5 do -3. Na wybrzeżu porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Jeszcze silniejszy wiatr w górach do 70 km na godzinę w porywach. Jutro pogoda generalnie bez zmian, od +4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy państwu. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Skoczek na G5. Przyznasz, że nieźle to wymyśliliśmy. Świetny ruch, no. Świetny ruch, to prawda. To prawda. No co się tak śmiejesz? No a ja to się mnie ciekawi, to, że Michał też ma tak świetnie zrobioną fryzurę, co na łeczki, nie? Że on tak jeszcze o tych szachach myśli, ale i tak się przygotowuje do przyjścia do radia. Wiesz, dziękuję, nie wiedziałem, że tak się świetnie, świetnie przygotowana fryzura i stąd ksywka Pudel. Wiesz, że on długopis chowa we włosach? Ja widzę. Poczekaj, gdzieś tutaj mam. Myślę, że tam można ukryć nie tylko długopis, ale nie chcę sugerować. A w twoim koczku co się znajduje? A, właśnie zauważyłeś, dziękuję. A, telefonik. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Święta tuż, tuż. Dlatego świętujcie radośnie, a kupujcie multilogicznie. Bo teraz w ofercie multilogicznej, kupując 2 soki lub napoje Dr. Wit, płacisz tylko 2,99 za litrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę pysznego soku lub napoju Dr. Wit w ofercie multilogicznej. I aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. 6-płytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 3 dni. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. W Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Uważcie na stojąco światła wielkiego miasta, nie dla tarczy, dwie minuty ze startu stojącego w nowym mieszkaniu. Superman o tej porze, na bank, na kębę, na ryj, na piękne uderzenie pięścią. Ciasto z trocin płonie obok, rura ciepła, rura pełna. Rura pękła, zostawiłaś całe piwo, zostawiłaś całe białe mleko, które wykipiało. Na nie ten zapach oczywiście byłoby zbyt dobrze, że aż podejrzanie. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go, zepsuty czarny Ford. Przestań, dmuchana, ochroniona szybą, kilometry pasów i bieli. Czarny Ford, kupię ci go, zepsuty czarny Ford, kupię ci go, zepsuty czarny Ford, kupię ci go, zepsuty czarny Ford. Dobry wieczór. Oficjalnie rozpoczynamy nasze spotkanie w programie alternatywnym w tym tygodniu. I to będzie spotkanie dzisiaj bardzo polskie, bo skoro trwa nasz plebiscyt, w którym poszukujemy odpowiedzi, jaką płytę, jaką piosenkę, jakie wydarzenie muzyczne uznać za najważniejsze czy też znaczące w roku 2014, to pomyślałam, że trzeba podawać pomocną dłoń i dzisiaj ta pomocna dłoń dotyczyć będzie utworów, które usłyszeliśmy w roku 2014 lub utworów, które pochodzą z płyt wydanych w roku 2014, bo czasami zdarza się, że jakaś piosenka zapowiada. Zresztą oczywiście jako wyjątki pojawią się też utwory zapowiadające albumy, które, no mam nadzieję, ukażą się w roku 2015. To jest plan. Plan zakłada także spotkanie z epką tygodnia. Mamy bardzo ładnie wydaną epkę. A bardzo ładnie oznacza przede wszystkim także to, że jest to epka wydana na winylu. Teraz trzymam ją w dłoniach, nie wiem czy to słychać, ale no przecudnie pachnie i zupełnie inna sytuacja zmysłowa natychmiast się wytwarza, inny kontakt z muzyką. Już za kilka minut będzie można epkę od Supergirl and Romantic Boys wygrać u nas, ale jest to epka na winylu, więc jeżeli ktoś walczy, to mam nadzieję, że świadomie i ma w domu odpowiedni sprzęt, aby tej płyty potem posłuchać. Będzie też spotkanie z gośćmi. Po 20 Piotr Kaliński i Mikołaj Bugajak w naszym studiu, zatem Hati Wati i Nun i opowieść o ich wspólnej płycie. To tyle tytułem wstępu, a teraz właśnie takie nagranie zespołu, który zawiązał się właściwie w roku 2014, na 2015 planuje debiut. Muzyka. take this to the Ten zespół nazywa się The Feral Trees. Na naszej stronie Polskie Radio Paru Kośnik Trójka można znaleźć program alternatywny, a po programie będzie można znaleźć opis programu, taki suchy, ale także będzie można posłuchać muzyki, która jest prezentowana. I to jest cały czas ciesząca mnie nowość związana z naszą stroną. W każdym razie tytuły i wykonawcy już teraz na bieżąco zapisywani. Mówię o tym także dlatego, że także tam w artykule zatytułowanym Nowe Stare można znaleźć nasz plebiscyt, a dokładnie jego opis, co zrobić, jeżeli ktoś ma ochotę się z nami pobawić i do kiedy. Do końca roku, a co? Najprościej po prostu zajrzeć. Czy The Feral Trees z tym utworem mają szansę na przykład w zestawieniu najlepszych piosenek roku 2014? Nie podejmuję się oceniać. Wiem, że w tym roku z całą pewnością Jacek Lachowicz w swoim jednoosobowym zespole LAS jest bardzo aktywny i zaszczyca nas nowymi utworami. I teraz właśnie jedna z takich piosenek, Co dobre, co złe, przysłana 2 dni temu, może nawet wczoraj, piosenka okolicznościowa. Proszę bardzo.

duet Oxford Drama przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty, to w przyszłym roku. Najlepiej piszą sobie sami. Oxfordczycy z Wrocławia. Więc nie będę siliła się na wymyślanie nowych określeń. Jutro po 19 posłuchamy nagrania Limbo raz jeszcze, bo to nasz singiel tygodnia. I skoro singiel, to może od razu też epka tygodnia. Kilkanaście dni temu, nie policzę teraz tego dokładnie, słuchaliśmy nagrania Stop Klatka w wykonaniu Supergirl and Romantic Boys, a teraz trzymam w dłoniach okładkę od płyty winylowej, którą odpalamy i za chwilę pytanie konkursowe dla tych, którzy epkę tego właśnie zespołu chcieliby wygrać i cieszyć się nią być może już w święta. Ten automat perkusyjny jest taki mięsisty. Nagranie Zassani z epki Stop Klatka. To jest Supergirl, świetna, super dziewczyna i romantyczni chłopcy. Najpierw długo nic, jeżeli chodzi o wydawnictwa oficjalne. No, ci, którzy interesują się tym zespołem, wiedzą, że problemy ze źle podpisaną umową i zamrożenie muzyki zespołu na lata. Potem płyta, która ukazała się w zeszłym roku, debiutancka, no ale wydawana przez muzyków naprawdę dojrzałych, ale właśnie z powodów procedury realnych, tak, przytrzymane. No a teraz dostajemy nowy materiał. 4 piosenki autorskie, 1 cover na tej winylowej płycie. No i zapowiedź przede wszystkim tego, że pracują nad nowymi utworami. Zatem być może jest to także zapowiedź nowego albumu w roku 2015. Z nimi nic nigdy nie wiadomo, raczej poruszają się na własnych zasadach i prawach. Jak słychać było w tym utworze, do rzeczywistości mają dalej stosunek uważny, co najmniej ostry w ocenie. Tak należałoby trafnie powiedzieć. No i są wierni swojej stylistyce. Kto chce epkę zatytułowaną Stop Klatka i chce się nią cieszyć, niech zmierzy się z pytaniem konkursowym. To będzie pytanie, na które szukamy poprawnej odpowiedzi, rzecz jasna, przez telefon. 2 2 7 3 Bartek Gil czeka i jest już gotowy. Jaki cover na epce, która jest przedmiotem konkursu, można znaleźć? Jaki cover znajduje się na tym wydawnictwie? 2 2 7 3 Czekamy na poprawne odpowiedzi. Płyty czekają na swoich właścicieli. A ja teraz mam przed sobą... Od razu się uśmiecham, jak widzę tytuł tej piosenki. I w ogóle uśmiecham się, jak myślę o tym, co się wydarzyło, kiedy najpierw były plotki gdzieś w środowisku, że czy słyszeliście, że Dorota Masłowska ma zamiar wydać płytę. Kto śledzi uważnie Cool Kids of Death albo Dorotę Masłowską, wie, że takie próby wokalne były podejmowane. Kto zna Dorotę, ten pewnie też wie więcej na temat jej muzycznego gustu. No ale płyta wydana przez Mr. D z całą pewnością zamieszała w wielu głowach, także z tego względu, że recenzenci byli tak rozczulająco bezradni, czy traktować ten album Społeczeństwo jest niemiłe na serio, czy też na serio się oburzać, czy przyklaskiwać. Co tu zrobić? Najprościej byłoby po prostu posłuchać i wyrobić sobie własne zdanie. Śmieją się, mówią dziewczyno, gdzie podziałaś oczy? No gdzie ty taka młoda, z takim komuchem growym starym, pobawi się i cię zostawi? Mówią, hej mała, czy on cię zamroczy? Po co ci to, polityka to, nie dla dziewczyny brudne sprawy? Mówią one z tym kaliszem tylko dla pieniędzy. Przez myśl im nie przejdzie, że może liczy się coś więcej. Mówią one z tym kaliszem to tylko dla pieniędzy. Przez myśl im nie przejdzie, że może liczyć się coś więcej. Kąpię się w wielkiej wannie. On szamponem nie polewa, tak pięknie pachnie. Piana kipi na pokój, gdy odmyje moje włosy. Z tym kaliszem tylko dla pieniędzy. Ich serce nie może pojąć wiele więcej. Mówią głupia, zaraz jej przejdzie. Przez myśl i nie przejdzie słowo szczęście. A ja leżę w hotelu na dywanie. Tańczę cała we wstążkach. On przykrywa mi na wąsach. Gra tak. A ja leżę w hotelu na dywanie. Piję kole, posypuję się chipsami. On dzwoni do SLD znajomych. A ja tańczę cała we wstążkach. On przykrywa mi na wąsach. Mr. D. Nagranie zatytułowane Ryszard. A na płycie Społeczeństwo jest niemiłe różne dziewczęta, nie tylko takie, które mają przyjemność w obcowaniu z Ryszardami, ale także żona piłkarza, córka Rydzyka, także inne bohaterki, które są oddane bardzo plastycznie za sprawą słów, ale także za sprawą muzyki. A zresztą każdy, kto był na koncercie Mr. D na OFF Festiwalu, kiedy cały ten namiot ryczał razem z Dorotą i muzykami utwór Leroya, którego właśnie musiałam teraz w tym momencie stracić jego tytuł z pamięci. No w każdym razie takie połączenie pomiędzy publicznością, która decyduje się i która rozumie akurat ten rodzaj muzyki, a wykonawcami zdarza się nieczęsto i to jest super, chociaż zdaję sobie sprawę, że równie duża może być grupa osób, które absolutnie nie są w stanie przekonać się do takiej muzyki. To jeszcze jedna płyta wydana w roku 2014, na początku płyta, która nosi tytuł Nielot. Błażej Król, jego debiutancka solowa płyta i nagranie zatytułowane Szczenie, które z płyty Nielot pochodzi. To był taki rok z całą pewnością, że o ile w zeszłym to się pojawiło i oczywiście dla wielu osób od lat zafascynowanie nośnikiem, jakim jest płyta winylowa, było oczywiste, ale w tym roku, 2014, naprawdę bardzo dużo zespołów ma tę przyjemność, że swoje płyty może właśnie na winylach prezentować i do tego grona dołączył właśnie niedawno zespół Pustki. Płyta Safari także ukazała się w winylowej wersji. Trzymam teraz taką płytę w dłoniach, no i nie omieszkam jej użyć. Od czego zacząć, kiedy zgraja złód wpycha się do ust, wpycha się do ust. Co to za słowa, co zwalają z nóg? Chciałabym tak móc, chciałabym tak móc. Naucz mnie czytać twoich oczu stal. Cisza toczy wrzask, cisza toczy wrzask. Spokojny oddech oraz ciepło stóp ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu, ciągle są nie tu. Jakie to trudne zawsze iść pod prąd. Coraz głębiej w dół, coraz głębiej w dół. Czemu mnie pytasz o to, co już wiesz? Szumi w żyłach krew, szumi w żyłach krew. Co to za słowo? To płyta winylowa, czasami było słychać jej trzask, Pustki i ich album nowiutki. Nowiutki w 2014 roku z Safari. Nagranie nie tu. Pierwszy numer na płycie B. Jeżeli ktoś szuka jeszcze jakichś pomysłów na święta, to ta żółciutka okładka. I zresztą ja uważam, że bananowa, a Ania Regulska, która realizuje audycję, uważa, że waniliowa płyta winylowa, bo w takim kolorze nie do końca przez nas precyzyjnie opisanym ta płyta jest. No to może być bardzo interesujący prezent, jestem tego pewna. Teraz piosenka. Mówię piosenka, bo w sumie niektórzy uważają, że na tej płycie są piosenki, chociaż artystka, z tego co wiem, też nie ma nic przeciwko takim określeniom. Z całą pewnością jednak jest to koncept album. Mówię o płycie Biało, który podpisała Asi Mina, czyli Joanna Bronisławska. I zresztą nie tylko za tą płytę, za także wiele innych rzeczy. Nominowaliśmy ją w tym roku do tytułu Kulturysty Roku 2014. Nominowaliśmy w Radiowym Domu Kultury, a w programie alternatywnym gramy utwór zatytułowany Odbicia. Co zwykle, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Tyle rzeczy na świecie stoi, leży, tyle ludzi chodzi, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Są rzeczy, których nic cię nie czerpi, bo liczą się odbicia, bo liczą się odbicia. Podejrzewać siebie, że nic nie widziałem, że mnie oślepiło. No dwie skości. Asimina, płyta zatytułowana Biało, od Mirona Białoszewskiego, którego teksty na tej płycie się znajdują. Zresztą sam poeta pojawia się w nagraniach archiwalnych. Na krótko, ale są to bardzo znaczące momenty. Na zakończenie tej godziny jeszcze Nerwy ze swojej nerwowo spokojnej płyty, utwór Ecstatic, a po 20 w naszym studiu goście Hati Wati i Nun, czyli Piotrek i Mikołaj o swojej wspólnej płycie.